mantay bilit ko tapnon dito maya. Pet-pet ang mantay bilit ko tapno dito malaw. Pet-petam, pet-petam, pet-petam, pet-petam, pet-petam, mantoy bilit ko, tapnon di makataya. Pet-petak manta, petakam, tapno awan umuta. Pet-petak manta, petakam, tapno di mapukaw. Pet-petak, pet-petak, pet-petak, pet-petak, pet-petak manta, petakam, tapno awan makautan. Pet-petam manta, bilit ko, tapno dito maya. Pet-petam mantay bilit ko, tapno dito malaw. Pet-petam, pet-petam, pet-petam, pet-petam, pet-petam mantay bilit ko, tapno di makataya. Pet-petak manta petakam, tapno awan umuta. Pet-petak manta petakam, tapno di mapukaw. Pet-petak, pet-petak, pet-petak, pet-petak, pet-petak manta petakam, tapno awan makautan. Pet-petam manti martilyo, tapno awan makabulo. Pet-petam manti martilyo, ngem di mo ipukpok. Pet-petam, pet-petam, pet-petam, pet-petam, pet-petam manti martilyo, tapno duwa tat mangipukpok.